abdestten bizim konumuzla ilgili aslında mesele bu. Neydi? As-savm ve salah. Diyor ki eleyse izâ hâdat lem tusalli ve lem tasum. Bir kadın hayızlı olduğu zaman namaz ve oruç tutmuyor diyor. Öyle değil midir diyor. Tamam mı? Kulne bele. Kadınlar dediler ki evet ya Resulullah. Fezalike min nuksan dinihâ. İşte bundan dolayı kadın aklını, akıl eksikliğinden dolayı burada aynı zamanda nedir? Dinde bir eksikliği vardır. Dinde bir eksikliği vardır derken Allah korusun dinden çıkıyor demek değil. Dinden çıkıyor demek değil. Çünkü kadın hayızlı olduğu zaman bir hafta boyu namaz kılmıyor. Ve biliyorsunuz ehli sünnet ve cemaatin inancına göre iman artar ve eksilir. Öyle değil midir? O zaman bir erkek bir ay boyu namaz kılıyor. Bir kadın ay içerisinde 7 gün namaz kılmıyor. O zaman bu erkek aklen bu erkek bu kadından amel yönden daha çok fazla olmuş değil mi? Örneğin bir çocuk kumbaraya 5 kuruş koyuyor. İkinci çocuk 2 kuruş koyuyor. Ay sonunda bakıyor bu mesela 30 kuruş toplamış, bu 60 kuruş toplamış. Hangisi daha zengin oldu? 60 toplayan. Bu konuda yine bu şekilde yani. O zaman ehli sünnet vel cemaatın inancına göre erkekliğe Allah Celle Celaluhu erkeğe kadından çok daha fazla önem vermiş. Onun için ehli sünnet vel cemaatın inancına göre kesinlikle imam yani halife kadınlardan olmaz. Veyahut da kadı, direkt kadı ama kadı yardımcısı mesela şu anda Suudi Arabistan'da biliyorsunuz son zamanlarda dış baskısının altında kalarak şimdi kadınlara bazı kadınları kadınlara has kadılık vazifesi verdiler. Kadınlara has yani kadın erkekler arasında kadılık değil kadınlar arasında kadılık yapabilecek vazifesini şimdi verdiler ve bundan sonra yani bu şekilde olacak. Yani bir kadın gelip erkeğin karşısında oturacağına kadın karşısında oturarak rahat bir şekilde ne yapabiliyor? İfadesini verebiliyor veyahut da konuşabiliyor. İşte bundan dolayı kadın erkeğe nazaran din yönden, amel yönden daha eksiktir. Ve burada bazı şahıslar maalesef-i şedid yani bazı fırkalar bu meseleyi kabul etmiyorlar. Ve özellikle El-Fırkatul Kadiyaniye Vel-Fırkatul Behaiye Vel-Fırkatul Kur'aniye Behaiye fırkası ve Kadiyaniye fırkası ve Kur'ancılar fırkası. Bu üç fırka, her üç fırkada Pakistan'da ve Hindistan'da çoğunlukta oluşulan veyahut da bulunan fırkalardır. Maalesef şedid. Bunlar çünkü sünneti kabul etmediklerinden dolayı, tamam mı? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu tür şeyler açık bir şekilde, net bir şekilde olmadığından dolayı hadisleri de kabul etmedikleri için ve özellikle ahad hadisler. Ahad hadisleri biliyorsunuz yani birçok alimler akidede kabul etmiyorlar ama diğer amellerde kabul ediyorlar ve örneğin Eş'ariler, Maturidiler veyahut da hatta Ebu Hanife rahimahullah ve onun çizgisinde olan alimler akidede ahad hadisleri kesinlikle kabul etmiyorlar. Meşhur ahad hadisleri amelde kabul ediyorlar. Örneğin mesela innemel a'malu binniyat. Ahad bir hadistir ama çok meşhur olduğu için bu alimler bu hadisi kabul ediyorlar. Ama bu dediğimiz üç fırka ise kesinlikle sünneti kabul etmiyorlar. Ve bunların kitaplarına müracaat edildiği zaman maalesef-i şedid onun için geçmişte alimler ve bu zamandaki alimler de bu fırkaların üzerinde veyahut da içlerinden olan şahıslar üzerlerinde hüccet oluştuktan sonra bu fikirde, bu akidede, bu inançta ısrar ediyorlarsa o kişiler tekfir edilir. Kim tekfir eder? Alimler tekfir eder. Ben, sen, şu, bu falan filan değil. Yani geçmişte tekfir etmişler. Şu andaki alimler, büyük alimler de diyorlar ki her kim bu inançta olursa o kişi kafirdir. Ve biliyorsunuz bu tekfir meselesi bir muayyen tek tekfir edilen muayyen bir kişi olduğu gibi bir de genel küfür var, tekfir var. Onun için muayyen bir kişi olduğu zaman mutlak manada karşılıklı kadının karşısında, tamam mı, soru cevap vererek hücceti oluşturur. Ama kim dese ki mesela Allah'ın hükmüyle hükmetmiyorsa o kafirdir. Bu genel olarak. Ama karşısında bir kişi gelse diyor ki işte bu kişi Allah'ın hükmüyle hükmetmiyor mesela. O kadı ona sen kafirsin demez. Niçin? Çünkü bu adamın birçok şüpheleri olabilir. Tevili olabilir, mukallid olabilir, cahil olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ha o zaman oturur kadının karşısında, ondan sonra bu meseleyi tartışır, soru cevap şeklinde bakar mesela, ya pişman olur bu görüşünden, içtihadından veyahut da kıyasından veyahut da şuyundan buyundan vazgeçer veyahut da geçmezse o zaman ne yapar? Kadı ülül emrin emirlerine bağlı kalarak o kişinin küfrü tek ilan edilir ve nasıl öldürülmesi gerekiyorsa öldürülür ve namaz, cenaze namazı kılınmaz. Ondan sonra Müslümanların mezarlarında gömülmez ve ona istiğfar edilmez. Ve sahih görüşe göre onun varisleri ona varis olamazlar. Biliyorsunuz Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın cumhurun ittifakına göre bir kafir nasıl, yani çocuklar nasıl kafir babaya varis olamazlarsa bir kafir de çocukların mallarına varis olamaz. Ama duyduğum kadarıyla Türkiye'mizde bazı kardeşlerimiz bunun olacağını söylüyorlar. Ve ben bunu duyduktan sonra tekrar araştırdım acizane ve ustalarımıza da sordum. Neticede bu kardeşimiz maalesef şedid, yani yersiz bir fetva vermiş olur. İsmini söylemeye gerek yok. Çünkü onu, bu kardeşlerin bana anlattıklarına göre diyor ki bir baba kafir ise öldüğü zaman onun mal varlığı, çocukları onu alabilir. Devlete gideceğine, şuna gideceğine, buradan gideceğine çocuklar ne yapar? Bu sermayeden veyahut da bu mal varlığından faydalanabilir, ey alabilirler. Oysa ki Ehl-i Sünnet vel Cemaat bil ittifak kafir bir baba öldüğü zaman onun çocukları ona varis olamazlar. Evet. Efendim? Devlete mi intikal eder? Beytulmala verilir, evet. Beytulmala verilir. İslam yoksa